नाग हा जेकर सपोल हमनी के जिंदगी में जहर घोले बन बता दे हमर हमर बेटी कहां भी है ए, छोड़ हमरे बाबूजी के उनका कुछ नहीं के पता हमरा के पता बा इतना के प्यार नहीं के मालूम वो गमछा का बिछाए मोहब्बत के बरस दिल में घास दे बुका हो लगा के फेसवास धर्म न हस दे बुका हो लगा के फेसवास आई प्यार का होला तो के पता बा प्रेम कैल ना जाला प्रेम तो हो जाला डब डब डब के जवानिया सुनाए बबुनिया नुहो ए रनिया चानी खानी चमके बदनिया ओढ़निया जान मार लगे हो ये बा हम चौधरी लगन के शान अपन इज्जत खातिर अपन जान दे भी सकेला कि और के जान ले भी सकेला ना ना इस सब पाप हा हम इस सब ना करम छुवन न कोनो नारी हम हाही परम ब्रह्मचारी जनी सटाए पूजा कुमारी सूती लस जारी आता चले दिल पे आरी ये पुजारी जी कबले अकेले रात गुजारी माथा पे लगल दाग और करेजा में लगल आग न क्यों मिटा सकेला और न क्यों बुझा सकेला अरे बीटी भी आप बुझी भी आग हरामी के कौन से बुझी दीवाना हूँ मोहब्बत का मसल कर साफ कर दूंगा लगी है आग सीना में जला कर राख कर दूंगा हाई पियल से हम चिकन बाटन के हाँ धीरे से लगाई हाँ बलमु बाटन से लगाई हाँ बलमु बाटन बेला उच्च तेरी काटन के हाँ हम अत्यास मिटी उलाउंडा के कौन से जवान हमरा बेटी के पगावले वा और भूख मिटी और गरबान स्नोच नोच के खाए से अरे जब बेच के चढ़े परवान तब तूफान बन जाला और जे बीच में बने दीवार वो शमशान बन जाला साल सोलह में सोलह हो सिंगार जान ले ली ही कहा जा रह के धैर इलक सिंदूर अब भगवान के साक्षी मान के भद दे इनकर मांग अब दे दे जमाना के सबूत ताकि तोहर लोगन के समाज में रहे कर दुनिया में जिए का अधिकार मिल जाए केहू के ता प्यार न खोबे कबहू रब्बा इश्क न होबे भैनी लचान मेरे यार हम जी कैसे प्रेम को पाठ तो रहुए पढ़ाऊले रहनी रहुए रास्ता पे तो चला ला बाल लईका